خلقا ام السماء. سور نازعات دی مسله دا د باس بعد الموت مونږ ویلو کنه چې لتبعثن ولا تحاسبن خامخا تاسو به د قبرونو نه روچت کړی شي او خامخا تاسو سره به حساب وشي. د بعضې خلکو ذهن کې دا راځي چې انسان خاوري شي، اډوکي شي، چوره چوره شي، دا به بیا څنګه راژوندي کېږي؟ دا خو زما عقل نه مني. نو قرآن مجید وایي یا خدای دې په خیر کا، دا ستا د ولشتې بدن دا جوړول ډېر سخت دي، او که د آسمانونه پیدا کول دا ډېر سخت دي. هغه آسمانونه پیدا کول سخت دي، هغه سخت الله ته آسان دي. نو چې هغه سخت الله ته آسان شي، نو دا آسان خو ته په طریقه ولا باندې آسان دي. نو وایي انتم اشدو، آیا تاسو ډېر سخی یې؟ انتم اشدو، آیا تاسو ډېر سخی یې؟ خلقا، په پیدا کولو کې. استاد صاحب وی په پیدا اوخ کې. آیا تاسو ډېر سخت یې؟ خلقا، په پیدا کولو کې. الک، ستاسو پیدا کول ډېر سخت دي؟ ام السما، او که آسمان، د آسمان پیدا کول سخت دي؟ الک، د آسمان پیدا کول زموږ نظر کې سخت دي، ځکه چې آسمان د دې ټول ځمکې نه تاو دی. دا ځمکه په هغې کې ده، په هغې کې ده، او بیا موږ او تاسو خو د ځمکې یو جز یو. نو د پیدا کولو، د کل نه پیدا کول د جز هغه آسان وي. ښه، ام السما، اوک آسمان، بناها، دغه آسمان الله جوړ کړ. بناها، الله جوړ کړ دا آسمان. یو طرف ته جوړ کړ او بیا ډنګ یې جوړ نه کړ. رفع دی الله اوچت کړی دی، رفع دغې الله اوچت کړی دی، سمکها، لوړوالې دغې. ګورې د هر شی چې تاسو اوچت کړئ نو لوړوالې مختلف وي. یو داسې اوچت دی خو د دې لوړوالې کم دی، ورپسې دا سم چت دی، د هغې لوړوالې لږ زیات دی. ورپسې دغسې دا پاس بلډینګ، د هغې لوړوالې لږ زیات دی، د آسمان لوړوالې د ټولو نه زیات دی. رفع الله اوچت کړی دی د آسمان، او رفع سمکها، الله اوچت کړی دی لوړوالې د هغې، او فسواها، برابر کړی دی. فسواها، برابر کړی دی. تاسو چې د خپلې کوټې چت جوړ کړئ او بیا برابروي او پلستر کوئ او رنګ کوئ، خولم پیوسي که نوزي، لیکن الله دا دومره دغه پیدا کړی دی چې نه سر معلوم دی موږ ته او نه آخر موږ ته معلوم دی. و اغطش لیلها، او الله تیاره کړی ده شپه ده دی. و اغطش، او الله تیاره کړی ده لیلها، شپه ده دی. د شپې نسبت آسمان ته وکړه، ځکه چې په آسمان کې نور دی، او د نور په حرکت باندې ګورې ورځ او شپه راځي. ښه، نو ځکه نسبت دغه ته آسمان ته. و اغطش، الله تیاره کړی ده لیلها، شپه ده هغې. و اخرج، او الله ښکاره کړی دی دوحاها، رڼا ده هغې. و اخرج، الله ښکاره کړی ده دوحاها، رڼا ده هغې. دغه آسمانونه الله جوړ کړه او اوچتوال یې ډېر لوړ کړه. او بیا والارض، او ځمکه چې ده بعد ذالک، پس د دغې نه، دحاها، الله خوره کړه هغه. والارض، ځمکه چې ده بعد ذالک، پس د دغې نه، دحاها، الله هغه خوره کړه. د قرآن مجید نه داسې معلومیږي الله اول ځمکه پیدا کړې ده. ښه، چې دا ځمکه کې څه دي؟ دا الله پیدا کړه، خو لا خوره کړې نه وه. نو بیا الله تعالی آسمانونه پیدا کړه. آسمانونه چې پیدا شو، د آسمانونو د پیدا کولو نه وروسته بیا دا ځمکه خوره کړه. تاسو یې کنه کورم لنډه دی جوړ کړی، قالینه هم اغشتې ده، قالینه مخکې اغشتې ده خو لا خوره نه ده. نو بیا کور جوړ کړئ، نو بیا پکې قالینه واچوې. ګوره، قالینه مخکې راغلې ده خو خورولې، د کور نه وروستو راغلې. دقسې ځمکه الله پیدا کړه، په دې ځمکه کې چې څه دي، د الله پیدا کړه خو خوره کړې نه وه. بیا آسمانونه پیدا شو، د آسمان نه پس بیا چې دی، نو الله دا څه کړه؟ خوره کړه. والارض، او ځمکه بعد ذالک، پس د دغې آسمانونو نه، دحاها، الله خوره کړه. اخرج الله رئيستل دا اخرج الله رئيست دي من هذا دا غزمكنا ما اها وبداغي الله زمنگا استاسو دا فیده دا پارا دا زمکینا منگ دا وبر ایستی دی کل کویده کل چینا دا او کل ننسواتو بیل دی و مرعاه او چراغا داغی مرعا داغا تا وی دا سرن زه چه دا کم زه تاسو سروی سروی چراغا و مرعاه او چراغا داغی دی دشتو تا ورش یو یو لیش واخی پکی او دا غواگانی پکی سروی او دا گردی او دا وزی والجبال او غرونا ارساها الله محکم کړی دی پس مکه باندې الله دا غرونا په دې مکه باندې چولې دی والجبال او غرونا چې دی ارساها الله محکم کړی دی دا پس مکه الک دا ارس چې الله کړی دی کوبه دی کچی راګا دا او غرونا دی متا علکم د پاره د فیدې ستاسو متا علکم دا پارا دا فیدی استاسو ولی انعامکم و دا پارا دا چارپایان استاسو چه تاسم تی فیدی واخلی استاسو چارپایانم تی فیدی واخلی وی سر وی پکی تیک دا دا دنیا دا خوگوری همیشان دا خا فیزا جا اتی توام مطل کبرا توام حادثی تا وی تاسو وی بلا افت فیزا جا اتی توام مطل کبرا کله چې راشي هغه حادثه غټه غټه حادثه څه د قیامت باس بعد الموت فاذا جاءت الطامه الكبرى کله چې راشي هغه حادثه غټه چې هغه قیامت دی نو دقه وخت کې به بیا انسان ته را یاد شي چې ما په دنیا کې څه کول سار به مې منډې درس لوالې کسه به مې کول ماسوتن نه پس به مې خپل ذکر کو سبق به مې زوت او تلاوت به مې کو که ټي وي ګان به مې هغه کول چې څه دي کړي هغه ټول به دغسې نقشه کې نقشه کې یو ما په دغه ورځ یتذکر الانسانو را یاد به کې انسان ما سعا هغه چې دی محنت کړي هغه چې دی کوشش کړي یو ما پا دغا روز یتذکر الانسان و را یاد بکی انسان ما حقا سعا چه ده کوشش کری چه ده دین ده خبرو کوشش کری چه ده بیدنه کوشش کری چه ده رزق حلال کوشش کری چه ده رزق حرام کری دمه نگه ده نقشه ده بیانه ده روز ده قیامت دوستانو چې روز د قیامت شي نو څنګه بی دا داسې نقشه ده اکابر وی که نن تاسو سوچ وکړه که نه نو نن به تاسو ته په خپله دا پته ولګي چې زه جنتي یم او که دوزخي یم د جنت نقشه د قیامت نقشه الله مونږ ته داسې واضحه بیان کړې ده د حساب کتاب بیا و د پولی سرات مسله بیا د جنت مسله د دوزخ مسله ما وی په داسې واضحه طریقې الله بیان کړی ده که نن یو سړی د خپل سوچ نه کار لی او ځان سره لږ سوچ وکړو دی معلومولی شي چې زه جنتی یم دی معلومولی شي چې زه دوزخی یم څنګه د جنت دوه کارونه دي که دا دوه درکي و یقین وکړه جنتی یې د دوزخ دوه کارونه دي چې دا دوه کارونه درکي و دوزخی یې ښه وبرزت الجحیم راخکاره بشي جهنم وبرزت الجحیم راخکاره بشي جهنم لمن یرا د هر هغه چا دپاره چې هغه قتل کوي هلکه مسلمانانو ته به هم دا جهنم ښکاره شي کافرو ته به هم ښکاره شي کافر به پکې ورچی او مسلمانان به پی خالی د پاسه تیر شي فاما من دا غد جنت زه جنتی یم که دوزخی یم فاما من نو هر هغه څوک توغا چې هغه سرکشي کړي وي د الله د احکامو یې سرکشي کړي وي د رسول الله د طریقو سر بغاوت او سرکشي کړي چې مړه کیږي به تاسو ویلي وو که نه مې بخاري کې مووی نه د حلالو خیال ساتي او نه د حرام فاما من توغا هر هغه څوک چې هغه سرکشي کړي په دنیا کې بغاوت یې کړي د الله د قانون نه و آثر الحیات الدنیا او هغه غوره کړي ژوند د دنیا د احکامونه بغاوت کړي و آثر الحیات د دنیا او هغه غوره کړي ژوند د دنیا د دنیا ژوند غوره کول څه شی دی؟ اکابر وی دا دی دې ته خیال کوي یو کار زه کوم زه ویمه کار کوم په هغې کې ما ته فایدې میلاویږي په هغې کې ما ته نورې سهولت هم میلاویږي خو خدای دې نه کي په دې باندې زما آخرت خرابیږي نو زه ځان سره ویم چې زما آخرت به کیږي خو چې د دنیا مې دغه شي د دنیا غوره کول دا دی ما وی یو کار دی که تی کې نو تا ته د دنیا سهولت هم میلاویږي د دنیا فایدې هم درته میلاویږي خو بل طرف ته د آخرت دغه کیږي خرابیږي نو ته وایې چې زه آخرت به خپل کار کوي خو چې دا د دنیا دغه راته میلاو شي مفادات لکه حرام خلک کوي هم دې دپاره کوي نو وآثر الحیات الدنیا هغه غوره کړي ژوند د دنیا نو چا کې چې د الله د احکامو بغاوتي او د دین په مسلو باندې دنیا له ترجیح ورکوي فإن الجحیم یقینا جهنم چې دی هی المأوا هغه ځای د اوسېدو دی د ده ټیکانه هغه جهنم دی ما وی چا کې دا دوه خبرې د احکامو نه بغاوت او دارنګې چې دی د دنیا ته توجه و آخرت ته شا کول دا دا د جنت و اما من خاف مقام ربه او هر هغه څوک چې هغه یریدلی وي د ودرېدو د خپل رب نه دلته یو موقع رالله یو کار ښه فایدې شته په کې ښه د دنیا سهولتونه هم ورته دي هر څه شته خو دا وایي چې آخرت مې خرابیږي او په ورځ د قیامت به زه الله ته ودرېږم الله ته بله ورځ پاس یو دوکاندار دی څه پورې خبره شوه نو هغه اقرار وکړه چې او موږ کې دا نقصان شته ما ته وایي هغه زموږ مخالف ته ووایه چې نقصان دی ما کې نو ما وایي دا ته اقرار ولیکې چې دا غلطي ستاسو ده وایي الله ته ودرېدل شته دا اقرار ځکه کوم چې په ورځ د قیامت به زه الله ته ودرېږم هغه دا سړی زما ډېر خوښ دی سپینګیري سړی دی نو دی وایي هر هغه څوک چې هغه یریدلی وي مقام ربه د ودرېدو د خپل رب نه چې هر کار کوي دا تصور کوه یا د ودرېدو د خپل رب نه دا اضافت د مصدر دی مفعول ته ښه ته یریږې چې زه به ودرېږم الله ته ودرېدل به د چای ستا خپل رب ته او که دا اضافت د مصدر فاعل ته کې هم صحیح ده کم سړی چې یریدلی وي د ودرېدو د خپل رب نه چې الله مې په سر دغه دی ولاړ دی او الله ما ته ګوري دا تمام نظارې هغه ویني ونهه النفس او هغه را بند کړي وي خپل ځان عن الهوا د خواهشاتو نه د غلطو عقایدو نه د غلطو معاملاتو نه دا را بند کړي ونهه النفس او را منې کړي وي خپل ځان عن الهوا د غلطو خواهشاتو نه نروره دا سړی سړی دا جنتی دی فإن الجنت یقینا جنت چې دی د داسې سړي دپاره هی المأوا هغه ځای د اوسېدو دی ځینې خلک رالل د رسول الله نه تپوس کوي قیامت به کله یو یسألونک دا خلک سوال کوي ستانه عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله به یې قایمېدل هغې حضرت قیامت به کله قایمېږي نو دوستانو د قیامت مسله داسې ده چې نه یو ملایکې ته د دې علم ورکړی دی چې په پلاني تاریخ به یي نه یې پیغمبر ته ورکړی دی نه خواصو ته ورکړی دی نه عوامو ته ورکړی دی نه مقربینو ته ورکړی دی هیچا ته الله تعالی د قیامت د تاریخ علم نه دی ورکړی چې قیامت به کله یي ما وی نه پیغمبر ته ورکړی شوی دی نه ملایکې ته ورکړی شوی دی نه جبریل ته ورکړی شوی دی نو دوی سوال کوي ستانه په باره د قیامت کې چې کله به یې قامېدل د هغې وایي فیما انت پسکې ته من ذکراها دا علم دا غینا دا دی علم تا سره چرته دی دا علم خو یوازې د الله سره دی الی ربک خاص رب ستا تا منتهاها رسیدل دی دا علم دا قیامت پکار دا دی چې مانه څوک تپوسو کی چې قیامت کله بی زه به ویم الله ښه پوهیږي الله ته دغه کوي تا نه تپوسو شو قیامت به کلی الله پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوسو قیامت کله بی وایي څنګه چې تا ته پته نه لګي داسې ماته هم نه لګي د دې قیامت علم الله ته دی انما انت یقینا تشی منذر من تیرونکی هغه چاله یخشاها چې څوک د قیامت نه یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ابو جهل هم یرو نور هم یرول خو دا ټکې ځکه وی چې څوک د قیامت نه یریږي هغه باندې چې دی نو دغه د مسلې اثر نه کوي مسلې چې اثر کوي په هغه چا کوي چې څوک د قیامت نه یریږي او دوستانو چې کله قیامت شي نو داسې معمولي ورځ نه ده طامة الکبرا لویه حادثه ده ار سړی باندې به با دومره هیبت وي دو داس هیبت چې دا د دنیا جون به ورته د یو ورځې جون دم نه ښکاري دا وړاندې به دونه هیبت وي کأنهم لکه ته به وی چې دا خلک یوم یرونها په هغه ورځ چې دی وویني دا قیامت نو د دوی به داسې حالت وي لکه ته به وی چې لم یلبسو دوی نه دی تیر کړی په دنیا کې الا عشیتا مگر یو بیګی مگر یو بیگئی او دوحاها یا یو سبی دونه با غروز وطا اغا وقت طول د دنیا شپیتا و یا کل جن دا بوتا کم خکاری و صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترزا و جل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزم ارزاشی خدا خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب د دنیا او د آخرت کامیابی زمونږ نصیب وګرځي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن مجید صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیثم رب صحیح پوهه کې خاص کر د کتاب چې موږ شروع کړې د رب موږ ډېر کمزوري تمون سره نصرت و امدادو که ده پوی زمان نصیب و گرزه خدای ده قرآن و ده حدیث و سی اتباع زمان نصیب و گرزه رب ده قرآن و ده حدیث و خیر برکت من لدنیا کم راکی پا قبر کم راکی پا رس ده قیامت کم راکی خپل و ملگرو تم دواغانیو که چه رب دویل ده ده راتلو ده ده که نستو دنیا کم ربا جرور که پا آخرت کم اللہ جرور که ده هر یو کدم ول رب سر زمان نپتل ده نیکی که واچه سره زمونږ نه رب په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي رب په خپلو بچو یې خوشحاله کړي په عمرونو کې ولله برکت ورکړي په حلال کاروبار کې ورته رب خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي سره زمونږ نه رب د هر قسم پریشانو حادثو نه ته حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي رب ته ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو بچی چې دی په سفرونو باندې دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاکې خوشحاله کامیاب خپل وطن ته راولي د بازار خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره د قرآن مجید سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی